mnóstwo biletów w promocyjnych cenach. PKP Intercity. Dbamy o dobre relacje. Żegnamy reklamy. Jest poniedziałek, to 8 maja, minęła godzina 13. Zapraszamy na serwis Trójki, który przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. Po śmierci 8-latka z Częstochowy śledczy sprawdzą, czy bliscy dziecka oraz instytucje podjęły działania, by zapobiec tragedii. W Kijowie będzie jutro szefowa Komisji Europejskiej rozmawiać o procesie zbliżania Ukrainy do Unii. Maturzyści już po egzaminie z matematyki dla większości zadania nie były trudne. W godzinkę skończyłem, później tylko sprawdzić, czy na pewno wszystko dobrze zaznaczyłem. Nie było tak źle. Zarzut zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem usłyszy ojczym 8-letniego Kamila z Częstochowy. Maltretowane dziecko zmarło rano w szpitalu. Wcześniej mężczyzna był podejrzany o usiłowanie zabójstwa i znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem nad chłopcem. Minister Sprawiedliwości poinformował, że wydał polecenie zmiany kwalifikacji prawnej czynu zarzucanego sprawcy. Zbigniew Ziobro powiedział, że prokuratura sprawdzi też, czy matka dziecka i inne osoby oraz instytucje podjęły działania, by zapobiec tragedii. Prokuratura bada nie tylko zachowanie samego sprawcy, ale też oczywiście zachowanie matki tych wszystkich, którzy nie zareagowali w sposób tak, jaki być może powinni zareagować. Nie chcę w tej chwili niczego przesądzać, ale zadaniem prokuratury jest badać działania wszelkich instytucji, które mogły w tej sprawie podjąć wcześniej działania, by zapobiec tej tragedii. 8-latek trafił do szpitala w Katowicach na początku kwietnia z rozległymi poparzeniami ciała. Lekarze przez kilka tygodni walczyli o jego życie. Przewodnicząca Komisji Europejskiej będzie jutro z wizytą w Kijowie. Ursula von der Leyen ma rozmawiać m.in. o procesie zbliżania Ukrainy do Unii. Do wizyty dochodzi w Dniu Europy, który decyzją Wołodymyra Zełenskiego ma być również obchodzony na Ukrainie. Zakończyła się matura z matematyki na poziomie podstawowym. Pisało ją ponad 270 tysięcy tegorocznych absolwentów liceów i techników. Matematyka to jeden z trzech obowiązkowych egzaminów pisemnych na maturze. Maturzyści z Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Warszawie mówili, że zadania sprawdzały wiedzę z ostatnich 3 lat i nie sprawiły im trudności. Było łatwo bardzo. Naprawdę w godzinkę skończyłem, później tylko sprawdzić, czy na pewno wszystko dobrze zaznaczyłem, czy przepisałem i do przodu, więc nie było większego problemu z tym wszystkim. Nie było tak źle. Miała być optymalizacja, ale się nie pojawiła. Tak samo nie było twierdzenia kosinusów, czy tam sinusów, nie pamiętam jak to się nazywało, ale nie było tego, a też to spodziewaliśmy się, że będzie. Wszystko dobrze zrobiłem, wszystko umiałem, nie było niczego, czego bym nie nauczył się wcześniej. Nie jestem umysłem ścisłym, po prostu robiąc arkusze, więc nie było nic, czego nie było na poprzednich arkuszach. Jutro matura z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym. Choć nie jest obowiązkowa, to zdecydowało się ją zdawać 70% wszystkich tegorocznych absolwentów liceów i techników. Bezrobocie w kwietniu wyniosło 5,3% i było o 0,1 punktu procentowego mniejsze niż w marcu. Wynika ze wstępnych danych Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. To także mniej niż w tym samym okresie ubiegłego roku, o 0,3 punktu procentowego. Tak jak ostatnio, najniższe bezrobocie notowano w Wielkopolsce, wyniosło 3%. Pod koniec kwietnia w urzędach pracy zarejestrowanych było niespełna 824 tysiące bezrobotnych, czyli nieco ponad 23 tysiące mniej niż w końcu poprzedniego miesiąca. W porównaniu z kwietniem 2022 roku liczba bezrobotnych spadła z kolei o blisko 54 tysiące. Pełne dane na temat bezrobocia w kwietniu Główny Urząd Statystyczny poda 25 maja. Krystyna Prostak, Polskie Radio. Urząd Morski wszczął postępowanie w sprawie kolizji motorówki i statku wycieczkowego na Motławie w Gdańsku. Do zdarzenia doszło wczoraj po południu w okolicach nabrzeża Polski Hak. Motorówka wywróciła się do góry dnem. Jej dwóch członków załogi wpadło do wody. Pomocy udzieliła im załoga innego statku wycieczkowego. Na razie trwa zbieranie dowodów, tłumaczy Magdalena Kieszkowska z Urzędu Morskiego w Gdyni. Obecnie trwają czynności wyjaśniające. Służby kapitanatu są w trakcie kompletowania materiału dowodowego, który wraz z powiadomieniem również zostanie przekazany Izbie Morskiej. Sprawę zgłoszono również Państwowej Komisji Badania Wypadków Morskich. Tuż po wypadku policjanci przekazali, że kapitan statku i sternik motorówki byli trzeźwi. Francja świętuje Dzień Zwycięstwa w II wojnie światowej. Głównym obchodom w Paryżu przewodniczył prezydent Emmanuel Macron. Uczestniczyły w nich także najważniejsze osoby w państwie. Prezydent Francji rozpoczął obchody Dnia Zwycięstwa od złożenia kwiatów pod pomnikiem generała de Gaulle'a na Polach Elizejskich. Następnie szef państwa przejechał polami elizejskimi w eskorcie Gwardii Republikańskiej w kierunku Łuku Triumfalnego.

będziemy pokazywać w takiej retrospektywie jego twórczości. To też warto podkreślić, że laureat oczywiście osobiście pojawi się w Krakowie, osobiście odbierze Smoka Smoków, chyba po raz pierwszy na tym festiwalu, choć nie pierwszy raz w Krakowie. Tak, odwiedził Kraków podczas Etiudy Anime. Teraz będzie po raz drugi i pokażemy właśnie jego wszystkie filmy animowane, te krótkometrażowe. No i tego Czerwonego Żółwia, o którym mówiłam, to będzie też dla nas wyjątkowy pokaz, no bo to jest pełnometrażowy film. Ale będzie i warto będzie go zobaczyć. Czy to będzie pełna retrospektywa wszystkich filmów laureata? Tak, pokażemy wszystkie tytuły, łącznie z filmem, który zapoczątkował jego przygodę z animacją, filmem studenckim Interview, czyli Wywiad. I myślę, że to będzie bardzo ciekawa wędrówka zobaczyć to, jakie ścieżki, jakie tematy, jakie formy wybierał reżyser, między innymi tworząc animację Skarbaty. No to tym bardziej ciekawi mnie, co publiczności zaproponuje laureat na tym wspomnianym już wykładzie mistrzowskim. Czy to jest jakiś specjalny pomysł na to wydarzenie? To jest na razie tajemnica. My też jesteśmy bardzo podekscytowani. Liczymy, że to będzie bardzo porywający wykład. Być może mistrz, tak możemy go już śmiało nazwać, zaprezentuje nam jakieś prace, jakieś animacje, jakieś krótkie pomysły. Podzieli się tym, nad czym pracuje, czym się teraz zajmuje, bo wiemy, że spełnia się też jako animator, rysując po prostu animacje do książek. Także jest to bardzo zajęty człowiek, poświęcony swojej pracy, ale też w różnych dziedzinach wokół samej animacji. Troszkę czekamy teraz na jego najbliższy film. Zobaczymy, co to będzie. Mamy nadzieję, że będzie też w Krakowie. Czy wiadomo, kiedy są szanse na to, by zobaczyć już skończony ten jego najnowszy film? No bo wiemy też doskonale o tym, że animacje powstają bardzo długo. Tak, jeszcze niewiele wiadomo. On też sam mówił, że to może troszkę potrwać, ale będzie to coś zupełnie innego. I pewnie krótki metraż, bo mówił, że ta praca przy tym długim metrażu to jest niemożliwa ilość czasu, nerwów, stresów, nigdy nie wiadomo, co z tego wyjdzie, ale bardzo mile wspominam przygodę z Czerwonym Żółwiem. Mam nadzieję, że docenią też to nasi widzowie. Z Magdaleną Walo z Krakowskiego Festiwalu Filmowego w Trójce rozmawiał Ryszard Jaśmiński. You remind me. This is how you remind me of what I really am. This is how you remind me of what I really am. It's not like you to say sorry. I was waiting on a different story. This time I'm mistaken.

Całą prawdę o 57. wydaniu Listy Przebojów Trójki to Państwo znajdą na naszej internetowej stronie lptpolskieradio.pl. 30 piosenek w zestawieniu, 3 piosenki propozycje. No i teraz już wszystko zależy od Państwa. Jest jeszcze sporo przestrzeni na to, żeby oddać i przemyśleć swoje głosy, ale proszę powoli to robić. No do piątku do godziny 12 można głosować, a w piątek od 19.58 wydanie listy. Szybko przypomnę, jak wygląda najlepsza trójka. W tej chwili na miejscu trzecim jest Riverside z utworem Friend or Foe. Na miejscu drugim był Awans, no bo to jednak srebro, Daria ze Śląska i jej Kill Bill. A na samym szczycie niezmiennie od kilku tygodni Depeche Mode z utworem Ghosts Again. Przypomnijmy sobie numer jeden. No, ciekawy jestem, czy Depeche Mode zdominują kolejne wydanie listy przebojów Trójki. Jak wspomniałem, czekamy na Państwa głosy lpt.polskieradio.pl. A teraz porozmawiamy o tym, że Instytut Adama Mickiewicza zaprasza do podziwienia kolekcji arrasów króla Polski i wielkiego księcia litewskiego Zygmunta II Augusta w Wilnie, więc naszym gościem jest dyrektor Instytutu Barbara Schabowska. Dzień dobry. Dzień dobry. To ja bym chciał najpierw zapytać, żebyśmy wyjaśnili słuchaczom, czym są arrasy, bo tak ma takie poczucie, że wszyscy sobie zdajemy sprawę, że coś tam na ścianie wisi, ale czym jest arras? Arrasy, o których mówimy, to wyjątkowe gobeliny z kolekcji Zygmunta Augusta, które król zamówił w Brukseli pod koniec XVI wieku. To jest najcenniejsza kolekcja Zamku Królewskiego na Wawelu. Zachowało się ich około 160, 140, 150 i 40 z nich pokazywanych jest w tej chwili w Wilnie, w Pałacu Wielkich Książąt Litewskich. Mhm. No dobrze, a ja chciałem zapytać, skąd u króla taka potrzeba do tego, żeby te arrasy mieć? To była jakaś moda wtedy w Europie, na świecie, to, żeby kolekcjonować? Rozumiem pytanie, to nie były takie sobie dywaniki. No, domyślam się. To były rzeczywiście gobeliny, arrasy przygotowane z okazji ożenku. Król też nie rozstawał się z tymi cenniejszymi egzemplarzami. Podróżowały wraz z nich. Mhm. Niektóre wisiały u niego w alkowie, inne były prezentowane przy jakiejś specjalnej okazji. Nie o wszystkich tych arrasach mamy pełne informacje. Na Zamku Królewskim na Wawelu zajmuje się tym pani Magdalena Ozga, między innymi pani Magdalena Piwocka. Te dwie panie będą także opowiadały, zwłaszcza pani Piwocka, o arrasach, o ich historii, o tym, co w ogóle wiemy o samej kolekcji, o przeróżnej tematyce tych gobelinów, bo oprócz tych roślinnych są też przecież sceny biblijne, są też arrasy z herbami Litwy i polskie. One wszystkie zostały przepięknie, muszę o tym powiedzieć, wyeksponowane w Wilnie. Być może część z Państwa, a to historyczna przecież okazja, widziała wszystkie arrasy prezentowane w ubiegłym roku na Wawelu. Nie wiem, czy pan redaktor miał okazję. No, nie miałem. Pan dyrektor Betlej przekonywał mnie, że za mojego życia to się może już nie powtórzyć. Okay, mam okay. nadzieję, że za życia mojej córki owszem, ale gdyby tak się nie stało, to rzeczywiście zadbałam o to, żeby pojechać z moją bardzo malutką córką, by zobaczyła wszystkie arrasy z królewskiej kolekcji wyciągnięte na światło dzienne. Nie bez powodu to podkreślam, dlatego że ta prezentacja w Wilnie ma zupełnie inny charakter. Arrasy są prezentowane w kilku salach pałacowych w półmroku. Tam jest zaledwie 40 luksów, a oświetlenie, które im towarzyszy, jest przypominające takie współczesne światło ekranów, bardzo kontrastujące fragmenty wyostrzone arrasów powodują taką bliskość estetyczną z nowymi mediami, z zupełnie no właśnie płaskimi ekranami i z taką estetyką nowoczesnych technologii. Muszę przyznać, że to robi ogromne wrażenie w otoczeniu królewskich mebli, książęcych mebli, takiego dworskiego nastroju. Arrasy, XVI-wieczne gobeliny, przepiękne, właściwie narodowe relikwie, jak o nich też mówią w Krakowie. Tutaj widzimy je wyłaniające się z mroku jakby na ekranach, jakby projekcji. Wręcz rozglądamy się w poszukiwaniu tego projektora. To zupełnie niezwykłe. Naprawdę ta możliwość też porównania polskiej prezentacji w świetle dziennym, która była też skoncentrowana na warsztacie tkackim, na tym, w jaki sposób osnowa przebiegała. No, znakomita wystawa na Wawelu. Teraz zupełnie inna, taka skupiona, piękna, spokojna odsłona prawie 1/4 z tej kolekcji. Ale chcę też powiedzieć, że Instytut Adama Mickiewicza, który został zaproszony do tego projektu przez Zamek Królewski na Wawelu, który wykonał potężną pracę, cieszy się też z tego, że mogliśmy zaprogramować wydarzenia towarzyszące. Jednym z nich będzie czytanie fraszek Kochanowskiego. Po raz pierwszy na język litewski zostały przełożone wszystkie fraszki Kochanowskiego. Zostaną one wydane w nakładzie 700 egzemplarzy w przepięknym, zdobionym wydaniu, a 31 8 maja właśnie w otoczeniu Arrasów Jarosław Kilian przygotuje czytanie performatywne, w którym wezmą udział dwaj litewscy aktorzy, dwoje, bo to będzie Birutė Mar i Vladas Bagdonas, a więc bardzo rozpoznawalne osoby na Litwie. Takie wydarzenia organizowane na zamku przyciągają sporo osób. Ostatnio w podobnym brało udział około 300 osób zainteresowanych. Mam nadzieję, że ta publiczność też dopisze, bo to zupełnie wyjątkowa okazja. Konserwatorzy krakowscy wyrazili na to zgodę. Pan dyrektor Widas Dolińskas, z którym Instytut Adama Mickiewicza, czyli dyrektor Pałacu Władców, współpracuje od lat, także z dużą przychylnością zareagował na tę naszą propozycję. Zatem 31 maja czytanie fraszek w reżyserii Jarosława Kiliana. Mam nadzieję, że to też będzie duże wydarzenie. Ale jeszcze może tutaj dopowiem, że cieszymy się z tej obecności Arrasów, szczególnie teraz także z takiego politycznego powodu. Nie dość, że dzień przed otwarciem, czyli 2 maja, w obecności naszych premierów otwarto wyremontowane skrzydło Domu Polskiego, w którym będą się mieściły studia Telewizji Polskiej, a nasi premierzy mówili o tym, jak ważne, by nasze kraje współpracowały, także w kontekście tego strachu, to znaczy tego, że właśnie nie powinniśmy się bać Rosji, bo ta potęga ducha, potęga kultury przecież jest czymś większym niż potęga militarna. No to jeszcze na zamku w Pałacu Wielkich Książąt Litewskich będą spotykali się już wkrótce ministrowie obrony, ministrowie spraw zagranicznych, a to dlatego, że w lipcu w Wilnie odbędzie się szczyt NATO. I część z tych spotkań będzie także miała miejsce w Pałacu, stąd zakładamy, aby... I tam właśnie one są wyeksponowane, tak, tam należy swoje kroki kierować. Pani dyrektor mogłaby mówić bez przerwy i widać, jak bardzo jest zaangażowana w tę wystawę, ale ja chciałbym zapytać jeszcze, bo podkreśla pani wyjątkowość tych Arrasów, tych gobelinów. Czy my coś wiemy o twórcach? Kto je stworzył? Arrasy zostały przygotowane w wybitnym warsztacie tkackim w Brukseli. One są też oznaczone bardzo często różnymi symbolami, które wskazują na to, kto jest ich autorem. Niestety te informacje do dzisiaj... Czyli za tym nie stoją żadne nazwiska, tak? Nie jesteśmy w stanie... Wiemy, że to były na pewno wybitne postaci. One też były później nadszywane, to znaczy na tym słynnym Arrasie, na którym widać Adama i Ewę, stworzenie w raju. Wiemy, że te listki figowe słynne zostały później dosztukowane, ale też w niektórych miejscach ptaki czy inne rośliny. Te Arrasy są poddawane w procesie konserwacji też różnego rodzaju badaniom i w toku tych prześwietleń współczesnymi i nowoczesnymi technologiami rzeczywiście widać, że ten proces był bardzo skomplikowany. W takim razie, jeżeli będą państwo planowali swoją podróż, to zapraszamy do Wilna, bo to właśnie tam Instytut Adama Mickiewicza eksponuje Arrasy Króla Polski i Wielkiego Księcia Litewskiego Zygmunta II Augusta, a o tej wystawie opowiadała dyrektor Instytutu Barbara Schabowska. Bardzo dziękuję za wizytę. Dziękuję bardzo. Chciałbyś chociaż przez chwilę wstrzymać zegar bez litosy. Niech opamięta się miły, niech odetnie oprócz mnie. Wahadło z mosiądzu odlane, biedne słania się i opada z sił. Z jego objęć wyrwany byłbyś bardziej beztroski. Jest czymś niezrozumiałym mechanizmu ciągły pośpiech. Ten zegar jest całkiem bezduszny, nie zna litości, nie wie, co to jest ból. Gdy wszystko z rąk się wymyka, by zegarem biec co tchu. Gdy do przodu zegar wie, ty ustaw się na nie i cała wstecz. Wstrzymywany jednak drgną wskazówkę, ujmij dłoń i cała wstecz. Gdy do przodu zegar wie, nabieraj mocno i cała wstecz. Mnie nie wyczerpany dla kilku marnych chwil. Gdy do przodu zegar wie, ty ustaw się na nie i cała wstecz. Wstrzymywany jednak brną wskazówkę ujmij w dłoń i cała wstecz. Gdy do przodu zegar wie, napieraj mocno i cała wstecz. Program Trzeci Polskiego Radia. Oh, What I've Done i Linkin Park w Trójce. Za 11 minut będzie godzina 14, a Państwo słuchają Trójki do trzeciej. Kilka chwil temu naszym gościem była dyrektor Instytutu Adama Mickiewicza, pani Barbara Schabowska. Opowiadała i przy okazji zapraszała do podziwiania kolekcji arrasów Króla Polski i Wielkiego Księcia Litewskiego Zygmunta II Augusta, która odbywa się w Wilnie. A my teraz opowiemy o zupełnie innej sztuce wizualnej sprzed lat. Trójkowy felieton kulturalny. Dzień dobry Państwu. Dawno, dawno temu studenci Warszawskiej Szkoły Sztuk Pięknych podczas pleneru w Kazimierzu Dolnym założyli ugrupowanie Bractwo Świętego Łukasza. Była połowa lat 20. XX wieku, a więc buzowało od awangardowych ruchów wśród twórców przeróżnych kierunków sztuki, a tymczasem ta grupa postanowiła pójść wbrew obowiązującym nurtom, czyli stosować tradycyjne techniki malarskie, wprost nawiązywać do XVI czy XVII wiecznego malarstwa niderlandzkiego i włoskiego. Każde bractwo musi mieć swojego przewodnika i tym przewodnikiem był profesor Tadeusz Pruszkowski, a członkami bractwa Bolesław Cybis, Jan Gotthard, Aleksander Jędrzejewski, Eliasz Kanarek, Edward Kokoszko, Antoni Michalak, Jan Podowski, Mieczysław Szulc, Czesław Wdowiszewski, Jan Wydra, Jan Zamojski, a potem Bernard Frydrysiak, Jeremy Kubicki i Stefan Płużański. Przyszedł rok 1938 i polski rząd zaczął przygotowywać swoją reprezentację na nowojorską wystawę światową, która miała odbyć się rok później. Polski pawilon powstał w półtora roku. Zaprezentowano tam ponad 11 tysięcy obiektów, które prezentowały polski dorobek kulturalny, gospodarczy i przypominały najważniejsze wydarzenia polskiej historii. I w tym obszarze 7 obrazów stworzonych przez Bractwo Świętego Łukasza. Wśród nich był obraz pod tytułem Unia Lubelska, Konstytucja 3 Maja, Odsiecz Wiednia. I każdy z tych 7 obrazów był stworzony przez 11 twórców. We wrześniu 1939 roku wybuchła wojna. Polski pawilon nie miał już źródeł finansowania. Część jego ekspozycji trafiła do kolekcji Muzeum Polskiego w Chicago, a zbiór 7 obrazów łukaszowców został zdeponowany w jezuickiej uczelni w Syracuse w stanie Nowy Jork. Po prawie 100 latach łukaszowcy wrócili do Polski. We Wrocławiu trwa wystawa przedstawiająca losy cyklu 7 obrazów namalowanych przez członków Bractwa Świętego Łukasza. Wystawa ma tytuł Łukaszowcy Nowy Jork 39 i oczywiście pokazywane są obrazy wykonane przez Bractwo Świętego Łukasza. Warto poznać historię tych 7 obrazów, historię bractwa i pozostałych prawie 11 tysięcy obiektów prezentowanych na wystawie w Nowym Jorku w 1939 roku. Dobrego poniedziałku. Katarzyna Cygler. Trójkowy felieton kulturalny. Za 7 minut będzie godzina 14. Przyznają Państwo, jest grupa aktorów, zwłaszcza tych hollywoodzkich, których darzymy bardzo dużą sympatią, mimo tego, że kojarzymy ich wyłącznie z ekranu filmowego bądź kinowego. Do takich aktorów z całą pewnością należy Kevin Costner. Czy możemy o nim powiedzieć, że to gwiazdor? O, bez wątpienia. No ale gwiazdor ma to do siebie, że lubi czasem gwiazdożyć. No i okazuje się, że właśnie taka postawa spowodowała, że zakończono realizację serialu Yellowstone po 5 sezonach. Ale jeżeli Państwo z bohaterami tego serialu w jakiś sposób się utożsamiają, lubią obserwować ich historię, to okazuje się, że koniec serialu wcale nie oznacza końca historii bohaterów. Więcej o tym powiemy po 14 w Trójce. Just stop your crying, it's a sign of the times. Welcome to the final show. Hope you're wearing your best clothes. Can't bribe the door on your way to the sky. You look pretty good down here, but you ain't really good. We never learned we've been here before. Why are we always stuck and running from?